Comedy. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Kiss Kiss in a Mix. Hello, hello, salutare, bine v-am găsit. Este joi, așa că este weekend la noi. Party people, Olic și DJ Young împreună cu voi. Astăzi mixăm împreună. Avem o sesiune specială back to back, pentru că este sărbătoare, pentru că este joi, pentru că e weekend la noi. Adică joi sărbătorim deja weekendul. Avem derichisuri la 0722 20 60 20. Astăzi doar pe SMS. Facebook-ul nu știu de ce nu ne funcționează momentan. Dacă pornește mai târziu, da, cu siguranță vom lua dedicații și de pe Facebook. Până atunci începem tracklist-ul de Lino, Private Love. Imediat Jerry Ropero și Dennis The Man în Scora Sao. Și Eminem cu Rihanna vin cu un super remix pentru Love The Way You Lie. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. amor. Eu sei que você tá mexendo, mas mexendo com meu coração. Eu sei, vem, me mostra o que você quer. Você quer pegar minha mão dentro do meu coração. tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer. I suffocate right before I'm about to drown. She resuscitates me. She fucking hates me. And I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane. Cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane. But when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap. Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on her. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stop. Variantă pentru Love the Way You Lie, Eminem și Rihanna la Kiss Kiss in the Mix. Apropo de emisiune, avem podcastul La Zi Updatat. Îl găsiți așadar pe kissfm.ro/kkm. Acolo este, puteți să-l ascultați și desigur să-l și descărcați. Noi ne bucurăm să vedem cât mai multe download-uri de la zi la alta, de la săptămână la alta. Și de asemenea vă invităm și pe blogurile noastre să citiți un articol, să lăsați un comentariu pe ovidiusenescu.ro și pe olex.ro. Mixul merge mai departe cu Dumbelan, Justify Sex. Oare de ce băiatul ăsta numai despre sex vorbește întotdeauna? Problema lui. Ne întâlnim chiar acum cu Bruno Mars, Just The Way You Are, și v-am pregătit și Jazz Beat. Și între ele, între cele două piese o să fie și Dumbelan, pentru că astăzi mixăm back to back și asta este piesa cu care DJ Young în momentul ăsta o să-și ia revanșa. Mighty Olex, Just The Way You Are. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, radio-ul metare, toată lumea. E petrecere, dacă e joi, e weekend la noi. Come on. Do I look okay? I say This is the sound of love. When a human nature feels the sound, we'll tear it down, then justify. Just peel the leg. Can't ignore it. Yo, Seng Seng, Jazz Beat, super variantă, super remix la Kiss Kiss in the Mix, momentul de dechisurilor 0722 20 60 20. Hai, Olix, primul tu. Bună seara, Olix, bună seara, DJ Ang. Vreau doar să vă spun că vă ascult în fiecare seară, sunteți cei mai tari, Maria din Alba, mulțumim frumos, te pupăm și noi. Salutare, băieți, vreau și eu un dedichis pentru toate fetele frumoase din Turda cu piesa Still de la Connector și Chris Meyer. Semnează Doru, vine cu siguranță. Salutare, băieți, vreau și eu Smiley Love is for Free, remixul pe care l-ați dat voi în premieră, să fie pentru toți băieții de la camera 205, mersi fain, Sorin din Cluj. Kiss Kiss in the Mix sunt cei mai tari, soține tot așa, semnează Cornel și Hello, Hello, vreau și eu Deep Central, Music Makes Me Free. Pentru toți cei din USR, semnează Cosmin. Continuăm cu Sherry Cole, Parachute, Gabriel Remix și Tom Boxer vine cu Alexandra Black, Obsession. Plus, ultima piesă din această tură de mix vine de la Andra, Something New, DJ Young Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Ready to Party. Tură de mix de astăzi, 40 ceva de minute de muzică neîntreruptă. Ne întoarcem după o scurtă pauză cu încă 3 piese mixate înainte de ora 8. Avem pentru voi Alessia, Eu nu mai suport, Borona Supo, după care Voxis, Tell Me Everything și Sava cu Raluca vor veni cu Love You, toate în câteva clipe. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Kiss in the mix, ne-am întors după pauză și avem 3 piese pentru voi, exact cum v-am promis. Alessia chiar acum, Borona Supo, Emil Azaria Remix, nou single Voxis, Tell Me Everything, versiunea Kiss FM și apoi ne întâlnim cu Sava și Raluca, Love You. 3 piese înainte de ora 8, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I feel I'm better when we are together. love is real. Love you. real, but I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do now? Love you, love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you. Avem chiar acum 2-3 și agenda de weekend. Asta este jingle nou, l-am făcut, e gândit mult. Ia să vedem DJ Anger această seară. Ne întâlnim câteva ore în Club Divino din Galați la Balul Bobocilor, Universitatea Danubius. DJ Anger o să fie acolo in the mix. Iar în acest weekend, adică mâine seară, partidul Kiss FM începe ediția cu numărul 157. Ne vedem în Ice Cube, Breaza, Oric și Dan Fințescu sunt acolo și sâmbătă transmitem live după miezul nopții din Club Liquid din Sibiu. Pauză foarte scurtă și revenim cu tracklist-ul orei 8, care o să înceapă cu Smiley, Love is for Free, o super variantă de la Radio Killer. Asta că tot ne cerea cineva piesa asta mai devreme. Cea mai bună muzică! Se ascultă La Kiss! Are you ready? Kiss FM. Yo, yo, Kiss, Kiss in the mix. Ne-am întors cu a doua oră de mix, pe care vă spuneam înainte de pauză că o să începem cu Smiley, Love is for Free, un super remix produs chiar de ei în studioul lor, Ha Ha Ha Production, Radio Killer Remix. Imediat ne întâlnim cu Robert Georgescu și Lara Beside You, versiunea Kiss, Kiss in the mix, pe care HiQ și Camelia vin cu The One, o piesă lansată astă vară la Summer Kiss. DJ Anc și Olix cu voi, dăm chiar acum startul la încă 40 de minute de mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Sugar and honey, no, we don't need any money. We love each other 'cause love is for. Sugar and honey, no, we don't need any money.

me stronger. You make me stronger. You are the one that makes me better now and forever. Everywhere I go around the world, everyone I see reminds me of you. Everywhere I go, I see your face. That's because I know you are the one. Și Camelia, am ascultat The One. 0722 206020. Avem delichisuri chiar acum. Dacă e joi, e weekend la voi. La mine abia de mâine. Din păcate, sunteți cei mai tari. Semnează Răzvan. Mulțumim. Bună seara, băieți. Vreau și eu un delichis pentru toate prietenele mele din Târgu Mureș. Cu mesajul, abia aștept să vă revăd în vacanță. Vă pup, Daniela. Aș dori și eu un delichis pentru toate colegele mele cu care îmi place să petrec nopțile în farmacia asta. Mulțumesc, semnează Bianca, te salutăm, spor la treabă. Sper să nu vă doară capul. Aș dori și eu, Andreea Bonică, Love in Brazil, pentru toate colegele de birou. Mulțumesc, Elena semnează. Avem voltaj chiar acum, DJ Young Remix. Adică piesa Mi-e dor de, într-o altă variantă, după care Pedro Casanova o invită pe Andreea să cânte împreună Sandwich Love. Și ne întâlnim și cu Narcotic Sound și Christian D, o piesă lansată la Kiss Kiss Remix, Dansa Bonito. Păi nu așa scrie, Pedro Casanova invites Andreea. Da, normal, invită întotdeauna. Adică invită la șaurmerie. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Toată lumea cântă! Mi-e dor de...

Narcotic Sound și Christian D. Dansa Bonito, o piesă care sperăm să intre cât mai curând în Fresh Top 40, top pe care puteți să-l ascultați cu Șerban Huidu, sâmbătă de la ora 11. Dacă vreți să se întâmple chestia asta, trimiteți multe, multe mail-uri la top@kissfm.ro că vreți să intre piesa în top. Narcotic Sound, da? Vreți să li se blocheze mail-ul? Da! La fanii Narcotic Sound. Ok, continuăm tracklist-ul cu Martin Solveig și Dragonet, Hello! Ne întâlnim și cu Ana Adam, Cadillac, DJ Ang și Aisa Remix. După care Jole Taxi 2010, un super remix Treacle Hammond pentru Cătălina. O fi româncă, mă? Nu cred că e româncă, dar are un accent foarte bun francezesc acolo. Jole Taxi! Vă invităm și pe blogurile noastre, pe ovidiustanescu.ro și pe olix.ro pentru multe mesaje, nebunii, comenturi, postări, poze, petreceri, lansări, artiști și așa mai departe. E Kiss Kiss Remix, e party! Dacă e joi, e weekend la noi! I am. Yeah. Kiss Remix a fost Cătălina, Julie Tax, Traitor Hammond Remix. Imediat după pauză ne întâlnim cu Ryan și Radu, Felipe și DJ Dark împreună cu Sony Flame. Revenim în câteva clipe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Kiss Kiss Remix, ne-am întors la mix și exact cum vă promiteam, acum avem Ryan și Radu, Rush Love. După care nou single Felipe, Gitana, un remix foarte interesant, PMP Remix. Și ne întâlnim pe finalul acestei părți scurte de mix cu DJ Dark și Sony Flame, Jump Up, versiunea Kiss Kiss in the mix. Nu ai hituri mixate, nu mai ai dedichisuri din partea voastră, multă nebunie, pentru că dacă e joi, e weekend la noi, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Solo en mi corazón. Siempre estarás. El sentimiento es del cielo. Duele el amor. Kiss Kiss in the mix. No puedo

them, kill them one by one. These long shots are testifying, me live illegal. Playing me, no man can do it like me. Because I got my people around, blaze it, babe, shake it, we all love it. Jump up and get started. Jump up, let's go shawty. Bounce and let's party. Jump up and get started. Up, up, get naughty. Jump up, let's go shawty. Bounce and let's party. Jump up and get started. Up, up, get naughty. Jump up, let's go shawty. Bounce and let's party. Kiss in the Mix, dacă e joi, e weekend la noi și începe petrecerile. DJ Ang este în această seară în Galați. Yes, ne întâlnim în Club Divino, la balul bobocilor al Universității Danubius. DJ Ang in the Mix, în Divino. Iar partidul Kiss FM vă așteaptă începând de mâine la ediția cu numărul 157. Mâine suntem în Club Ice Cube Breaza, foarte, foarte tare acolo, Olic și Dan Fințescu. Iar sâmbătă, tot noi doi, vă așteptăm în Club Liquid din Sibiu. De acolo o să și transmitem live după miezul nopții. Sâmbătă! Pauză foarte scurtă, după care vine piesa Non-House de la ora 9 și ultima oră de mix. Și astăzi ziceam back-to-back Olix and DJ Young. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Kiss FM, Smiley, am ascultat Design to Love You. Dacă vă întrebați de ce am ascultat Smiley la piesa Non House de la ora 9, vă invit pe blogul meu, pe olix.ro, o să aflați acolo exact de ce. Avem 92 minute, sună lumea la telefon, sună lumea și din Chișinău, oare de ce? Kiss FM. Kiss Kiss in the mix. Ne-am întors la mix. Avem 50 de minute de mix chiar acum. Le dăm startul cu Alexandra Stan, Mr. Sexo Beat. Și noi așteptăm de kiss-urile voastre la 0722 20 60 20. Imediat după Mr. Sexo Beat, tracklist-ul vine cu noul single Rino și Silvia, lansat desigur în premieră la noi la Kiss Kiss in the mix. Tu RS. Avem club mix la această versiune. O să auziți și o voce de bărbat și așa mai departe. Hai cu Alexandra Stan chiar acum. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Beside me up until the morning I live my super life when the sun is rising. deschis în mix. Deep Central a fost cu Music Makes Me Free. Ne întâlnim chiar acum cu Florida. Club Can Handle Me, remixul Toot Me, I'm Famous, de la David Guetta și Florida, desigur. Și ne întâlnim și cu Ina în câteva minute. Sun Is Up. După care Narcotic Sound și Christian D vin cu primul lor single, mega hitul verii 2010, Mama Sita, varianta cea mai interesantă dintre remixuri din punctul meu de vedere, The Perez Brothers Remix. DJ Young și Olix cu voi până la 10, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. narcotic sound and Christian Dean alongside the lover man number one Mateo. Mamacita, por favor. Pentru Mamacita, lansat pe finalul verii, o idee interesantă din partea celor de la Narcotic Sound și Christian D. The Perez Brothers pentru Mamacita, cel mai interesant din punctul meu de vedere, ziceam, nu, Olix? Și cred că este și singurul remix străin, dar foarte, foarte bun acest remix Perez Brothers la Narcotic Sound și Christian D, Mamacita. Și sună foarte dinamic în club. Chris Meyer și Connector Vinco Steel. Imediat Tom Boxer și Antonia Shake It Mama. Și Caro Emerald A Night Like This. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! We still hot like fire. Kiss FM. We still climbing higher. Ooh. And sell away as Zion. We never grow tired. Connects her in my ear. We still got love for the music, it's logic. We know you're jealous, cause we're the realest. But come on, fellas, your girls wants the bouncers. So let the music carry on, you ride on my way. If you think you can't stop my, you're gonna press play. Cause we fire the sun, you just not know my head. So let me hear you say, journey ends up there with you. Foarte tare și fițoasă, cum zicea Olix ieri, Caro Emerald, Night Like This. Ne pregătim pentru un super remix, o super variantă, dar o să aflați imediat despre ce piesă este vorba. Întâi și întâi dedicații la 0722 20 60 20. Sunt Horia din Timișoara și vreau să vă spun că eu și prietenii mei vă ascultăm non-stop. Toate radiourile noastre din casă și mașini sunt pe Kiss, sunteți cei mai tari, mulțumim! Din ciclul setate și blocate pe Kiss. Salutare băieți, fie soare, vânt sau ploaie, tot Kiss în mix e cel mai tare. Cristi Slatina, mulțumim pentru versuri. Salutare băieți, astăzi este ziua de naștere seara prietenii mele Adina, așa că haideți cu încă un la mulți ani pentru ea. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Și încă unul vreau și eu, Alexandra Stan, Mr. Saxobeat, deja a fost piesa. Pentru prietenele mele Dana, Madalina și Nico, vă pup, Diana. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Let me blow your mind, me and my monkey, Dirty Remix. Kiss FM with Mike Diamonds alongside Nika Marin up on the place. De la Nica Mareira și Mike Diamonds. În câteva clipe vă întâlnesc cu Mr. Boba, care e prin radio, a ajuns, e pe aici, își pregătește cafeaua ca să reziste cu voi până la 2 dimineața. Începe imediat Kiss in the Night. O noapte excelentă vă dorim. Dacă astăzi am fost back-to-back, e, așa o să fim și mâine, pentru că mâine chiar e vineri și este weekend. În toată regula, cu alte cuvinte. Ne întâlnim mâine seară, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss!